الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد وعلى آل حبيبنا محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركات إخوة برجة بسرتانا آما دبواني جمعة وجماعت مسلمانان ورجوانان سهم جمعة إيمان دي فيروز رمضان تان فيروز بيو تاعت عبادتي هم لا يقبول بيو خايف الوردقار لهم آفاتك من باريزي لدين مان ولجين مانا آمین. برزان کوتا و تار لسر پشتی و جلوبرگی شرعی با پیاو با جنی مسلمان پیشکشی برستان کم که دوسه و تاریکشم لسر پیشکش کردون. امروز او باسا انشاءالله خواه توفیق با که تکا یرمتیم بدا توابیب کم لخزمتانا. برزان جلوبرگ بشكل كيان إنسان، بشكل كسائتي إنسان، هر إنسانك أو جلوبرغي لبريك دلالت شخصيته كسائتيك، جرسي موبايل دلالتك لكسائتي إنسان، ريروشتن جوريق سكردن أمانهمو دليل لسر كسائتي إنسان. أم كسائتي لچه استيك آية، لچه تمنيك آية، لچه عقليك آية، لچه بیرو بوچون یکایم. پشتی زور مهمه. خواه زور گرنگی داو با جلوبرگ با پشتی. پیغمبری خواه زور گرنگی پیداو. عالمان و عقلان دنیا زور گرنگیان پیداو. شیطان زور رقیتی لپشتی. اگه تا لم کلمانه بی. شیطان زور رقیتی لپشتی. یک نشانتان به همه زور گرنگی و گورهی پشتهی در بخوا اوه یکوا بیدینکان دجمنکانی خواه و مروفایتی اوانی حزیان لوی مروف بسر نوا برگی میمونیتی بکن ببرده. هیچ قیمیگ لناو آدمی زاده نمینه، هیچ پیروزیگ نمینه. اوانه اوانده گرنگی آدن بروتی با خود عمالین، بلا بردنی سرپوش، بلا بردنی درپی و حجاب، با خورد کردن وی آفرت، لهیچ بواره کتره و نگرنگی نادن، نبس، نب پیش سازی، نب کشتوکال، نب تاریخ، نب ابن مالا، با هیچ تیگه و نگرنگی نادن. مادم، او همو دزگا، تیگ دردان را و لجیانا، با تیگ دانی ایمی مروف، هم پیاوکان و هم جنکان، خوشککان و کچکان و دایککان، ایوه مسلمان باش بزانن حجاب زور گرنگا، پشتهی زور گرنگا. اگینا خوا لسورت اعرافو، لسورت احزابو، لسورت نورو، لسورت کانی تری قرآن، اونده پیداگری لسر حجابو پشتهی ناکا، او ناموشگاری پیاو جنکان ناکا. شاو بپارزین لحرام سر نکین، حرام گوشتکانی لشمن تنزیلات نکین، خودا نمالین و خورود نکینوا. هر او بس میستر گلادستون که ایک ایک بول رئیز وزراکانی بریتانیا که اتویان اگر دو ماسی لبنی بحر شریان بی دسی انگلیزی واتیا، او گلادستونا اتویتی ایمه اوروپی که ایسش خریک اللہ اوروپا خواه انجا کنوا و تیتی ایمه اوروپایی چاری اسلام و مسلمانان ناکین تاوايا ليلكين جنكان وافرتكانيان دامالين لبوشتي وسرپوش وبو بوشتي بو سرپوشا بي بيشين بقرآن وقرآن كي بيشتك بدين أو كاتشاريان كين أو الشاهدي كسيك كدوج من آياتي دينك تكا شاري إسلام مسلمان ناكين لا ننتصر على الإسلام والمسلمين حتى تخلع المرأة حجابها وتشد بهذا الخمار وهذا الحجاب المصحف وتوضع في رفة أو في خانة في بيت من بيوت. مستر جلادستون رئيس وزراء بريطانيا أو سيري سربوشي جنكت كتكت خشككت دايككت أكا أي تو أي من أعزادية ما في مروفة ما في أفرطة أم إسلاميانا أم إسلاميان توالتن كردوا توا بو بي أفرط جواني خوي ببيتشي توا بو لبروي خواي دروس كري علي خوت بيتشي روا بو بي أفرط خوي دا پوشي لبروي كسايتي و شهامتي لپوشتي آيتي هر روجك هر روجك اما تواني من پروردهي خزاني من بجور يك بي دجمن چار من نكا او روجا بختورين سرکوتوين هزاران موزو هلبجاردني شاجوانو سالونو پشبركيو باليو رقصو زور کردن لکسان و قطابیان با درخستنی پوزد و بالو سر و سنگیان او با گلته ای او ازانن مدیره اگینن لمکتب اکا داینین زور اکا لکچکانی ایما الوالا ابی تنورو خمیز لبرکن ابی تا اجنوتان بی ابی بالتان و بی اما با گلته ای اما نوال سعداوی ما مستایانا اما یه من نزنین هودانی کنالکانی راگیندن بودر خستنی شوین هستیار و حساسکانی بیجرو میوانو او کسانی گفتو گوین لگلدکن او همو کچو خوشکو جنا مسلمان سرو مل و سنگو بروکو ممگورانو لاقی رود کردو و میشکیش میوانی نیا سببی چیه؟ هر بود ابزانن مادم دجمنانی دین و اخلاق حزیان لروتی و بحجابی و خواهش هندور دکاری کردوا لم باسه دا زربه کشو فتنه نو مالو کملگا لم دلاخه و توشمن بو و هاتو تجوره و گرنگیدان جنان با پشتهی شرعی و خوپاراستنی تیوانو حیا کردنیانو خیانت نکردنیان لهاو سرکانیان خمخواردنی کچو خوشکو دایککانیان رزامندی خواو آرامی کوملگاو پاکی زکیو بختوری دنیا و قیامتی بدواویا عزیزان لا دو تاریخ پیشودا مرجکانی برگی شرعین با باس کردن کرد نبی دریش بیو همو دا پوشی تنگ نبی لشی دیار بی تسگ نبی لاشی در پر رینه لباسی شهرت نبی لباسی کافر نبی لباسی پیاو نبی بوجن و پیاو جینی جن لبر نکا اما مرج شرعی کانیتی لروشتنا لقصا کردنا خوین بپاریزن لشتیک کوابیت اسبابی آزاردانیانو دل نخوشکان تماحن تیبکن خواه فرمانی کردو با پیاوانی ایماندار و جنانی ایماندار چاو من بپاریزین یا غضو چاو بپاریزین لحرام سیلی مکن سیلی مکن و شرمگ من پاریزین لحرام لو نبی که خواه حلالی کردو خواه اگا دارا لدزی چاو اوی لدلو سنگوانا بپنهانیه کن این الله یعلم خائنت الاعیونی و ما تخفی الصدور آداب قصه کردن و روشتن و سردانی مالان و مولد ورگرتن پیشون جوره و اشارم پی کردو لیروا لیروا کرمولی در روکات کومالگا لیروا فساد روکات خوا امری کردو ابی بم جرب روی بودینی آیا لگوی خوا کی یا لگوی هوا و هوس شوارم زیانکانی به حجابی یا رچاو نکردنی جلو برگی شرعی بوتی آوشن چین آیا اگر آفرت پشت نبی اگر پیاو پشت نبی آیا چه زیانی که کین یکم سردمونه ولا جن و جن خوازی یکم دردی سفوریتو روتیه بلاوبونه وی بد روشتی کنترل کردن و زالبونی آرزو شهوت نمانی غیرت و شرم زربونی جریمه لناو کوملگا دا فسادی اخلاقی پیوان بتایبتی گنجکان بتایبتی هر زکارکان روشتنیان برو حرام برو زنا برو خو خالی کردنو لو شنه خو خدغی کردوا اوا اسباب روتی و سفوریه نمانی پیوندی کوملایتی تیک شکاندنی پیوندی کوملایتی شتیخه با یکتری نمان طلاق زور بون بازرگانی کردن با افرت و با دعایه با رواجدان با کالای بازرگانی سوکایتی کردن با جن آزاردانی یا هل شاخانی و اختصاب و تعرض کردنی لتواوی دنیای بینن تلفزیون کانیش با من باسه کن جنی گوای لیکرا کچی گوای لیکرا واکرا واکرا واکرا بلاو نوی نخوشی جورا و جورا کن که پیغم مرگیان صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی لم تظهری الفاحشت فی قوم قد حرکاته داین تیسی که سببی یکمی روتیه لهر گلو نتوی که بلاوی کرد در کود زینا کرا نیربازی کرا سحاقی کرا تیکلی کرا لهر گلی که او در کود حتی یعلنو بیا اعلان یکن ضریبه دن اجازه بادرکن الا فشا فیهم الطاعون تعون لنا ويانا بلاوهكا تعونك جارنا تعوني تعظم نخوشي وانا وكي نازانين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا نخوشي فيابي ناوي بودوزنا ونازان ناوي بننشي تعون سيل سرطان ايدز نا هر نخوشي فيابي خواتنا من بايا خوا آيا بوا يا نبوا اسبابکانی دکتر و حکیم و سرگوره مروفایتی چاره بودن این بلام لیراکین و بجه هیلین هر وحا آسان بونی زینا پیغمبری خواه فرمه فالعینانی زینا همان نظر چاو زینا که زینای چاو نظره سیری حرام کردنه آیا چاو ده پاریزی لبر خواه کاتی خلق دیار بی ازان می پاریزی بزا اگر کس دیار نبی اذا خلا بی محارم الله لوی جره پاریزی الله خواه آگای لیما هر وحا دابزینی جورها سزای گشتی بسر کوملگا دا اوش هر یکی کتره لأسباب کانی خواهی گوره فرمه و اذا اردنا ان نهلک قریتا امرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا اگر ایما خواهی فرمه بما نوی شارک مملکتی ویران کین امرکین بخلککت شاک بن خواناز بن بحیا بن بدین بن پشت بن کاری چاکن اگر نیان کرد فدمرناها تدمیرا جراجوری دکم پیغمبری جفرمه إن الناس إذا رأوا المنكر هركات خلقي تاواني بيني فلم يغيروه هولي أن ندى بي قورن أوشك أن يعمهم الله بعقابه خواهمو يان دقريتوا بس زاي خوي باكو فيز ناكا تو تشاكي مادم هول ماده تاوانا نيالي توش دقريتوا منش دقريتوا أوش دقريتوا أو هندك لا بره مكاني الروتي خدا مالين وازنان لبرك لشرع لدين جنان ناسكن لوازن شتيك بكن زوبيا وين ودركوي حتى تاواني زنا كرودا خوبيا يكون جنيكيكن قرآن فرمي الزانية والزاني جني زنا كرو بيا زنا كر إيه فضل دوما بين لهر دوكيان بلام لناو كومالقاي عوامو نفاما جن حياتي أتكي رسوابي بلام كابراي زنا كرو دالن فيس وكبر ذكي بانان بوي درسي وبو نواية وارواو خلق جرزي لي أقري أو نخوشي أو درد أو نزانية لكومالقاي دوا كوتوا لكم القاينا حاليا جنك حياتي أفوتي بلانتي أوكا بكم ترين زيان كتاري أبي هرشي الروه داخل كنا لتاوانو تياشوني كتاكانو خشككانو جنكانو دايككان بشي زوري برسيارتي لقردني تاوانا برلوهي بناوي شرف وخشككو بكجي کچکاو بکوجی جنکاو بکوجی دایک بکوجی کلدینا جیگینا بیتوا خلقوان نزانه اسلام اجازه داوا بناوی حیاو بناوی شرفوا کسیک بله من بغیرتم کچی بکوجه خوشکی بکوجه دایکی بکوجه جنی بکوجه جیگینا بیتوا لدینا شتیوانیه نه بزالم برلوی او نفهمی روتی بکا خمیان خو خمیان خو رزیان لیه بگرم مقامیان برس کروا کچکت خواز بینی کریه منعیه که نایلی بدلی خوی کرک دوائی کردو یکیان بدلی یکیان خوشوی پیش دوائی تو خبری بیتوا اوان هموش تکیان تواو کردو والله نایلم سیبسی طلاق خوی نایدم ده زانی چیه بی؟ دی ببر چایی تو دستی اگریو ای با حاکم ماره بره جوکیش بکی او کات جوره و ای اگر نویشت او اکتکل داخی تو زیناکا او اکرکل داخی تو زیناکا او اکو ملگات ادمیره بی کواتا حل امنیه لی زلگری حل امنیه بکجی حالا میاد چون امکتوالیه که ببی تو پنزبه آوانکا او نباو که کی برز بی او انا برای کی بریز بی او انا کسی کی عزیز بی ببیتو پنجبا او انا کا بلی بلی او مخو او ناخم کاکا باوکا بزور نابی حکومت بزور نابی باوکایتی بزور نابی برای بزور نابی منع کردنی خوش لچونه مالو شو کردنی زور بی زوری همو من قرآن ابن خاوني جنو منالو حمامي خويا انا كانو جلدن لقجيانو بسري ترينا دروا ببرچاي خوشك عزبك يعنيو بلام خلكيش داواي خوشك كياني كرد نان يلا بو اولا حزبك يا وانيه اولا عشرتك يا وانيه اواج قرا اخوا او برسميلي زورا او خراب الرعب الريوا او خالوك هي بدلمني او رئيس عشرتك يا ان بدلني ای تو کیت و به دوام خوشگی تو بکار لازمان و خوابی نره با خوشانی هر بار ترازو خوش را کشی نخسن با خوانیه ویلو نیل متفیفین با اگر خوشکت خراب بو بر پرسیاری کم منم توید اینجا حکومت اینجا کاملگا اینجا عفرتکا اینجا نظامی تربیه و تعلیم اینجا اعلام و راگه اندن منع کردنی دایک که به وجنده که به بمردنی مرد یا به طلاق دانی که تیک گنجا کرکانی بر پرسیارن لبردم دیوانی خواده براکانی بر پرسیارن افرت هیا یک شو لگل دستگیرانه که یابو بابوکو زاوایی حامله بو یک منالیه 25 سال نایلم شوب کا 25 سال بیوژن نایلم شوب کا او کی ماموسا یهودی نا والا نصرانی نا والا بوزی نا والا شوعی نا والا اهلی مزگوت امریکا قرآن خوان ریجدار سیواکدار لانو حاجی لانو صوفی لانو دریوش نه ولا امانن منعکن او جنب سازمانه باو گنجیه ابی پیر بیو دبرزه ماری خزور بوککیان نایلن شوکا بلا مگر بوککیان بمری هر لتازه کاشین بو کرکیان دوزنو اک خجالت بن او مالانا اقدار زين او معلانا لا تعزي بوكا كيانا عجن بوكو ركيانا دوزنوا بلان دواي بيس سالة مردني كوركيان بوكا كيانا بي أسير بي أسير بي ولا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن خوافر مي نشكا لجويكي اگر نه قطره آبی دست نیاز نتیه تا خورگو روزو کدش که خواهد فرمیم من ریاد مکن شوب کن ای بله میان علاجوی نکی هواه آرزوه عشایریه بوسم عیب رکانی عیب داد کن شوب کا ام سلمه انسیه نه کردی با خدمت کاری پیغمبر و تیای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بس بم خوازه حزکم لریزیش نکام تابم هیچم نتو نهوی ایو همو جنا عتیکه کچی عبد المطلب شو اکا با شش صحابه یک لدوها یک شهیده بن عیبه سرخوره ایم جنا ای بر ریزم تو نهیالی خوشکا کرشو که سی منگ بریار بنا چیت لیش نکو جود ما بلگلیا بس سی منگ بله دادکم شوی نکردو منیش لبره او سی منگ رجيم كامل جماعة على سرجي قيا خو تجري أيو نفسينية أيو عارزوينية أما بتشي دينك بتشي فيورك خرابون وفوتاني جن مردا مرديم زمانا سريان كردوتا فيسبوك سريان كردوتا إنترنت تا بياني سيرشتي قرب قلبك لستلايتا لموبايلك يا جنکی گنجا جوانا بروجا بروجوا لو دیو انتظاریه که پیاوه که برواد از که تملی ناروا ام جنه چون لی نقومه اگر ایمان نبی چون لی نقومه اگر حیا نبی چون لی نقومه عیب نیه پیاو جنیه به سهی رسم و انترنت که پیغمبری خواه فرمی لبازار رفرت یک بینیم سرطان سرمینه برانه با ماوه لگل خزانه کانتان جود بن لگل خزانه کانتان را بینن توشی گناحی جنابی هر لو رمزانه چوار کس تلفونی با کردوم توشی زینا بوم خیانتم لجنکم کردوم میردکم خیانتی دی کردوم لرمزانه هر لو رمزانه تلفونی با کردوم اله ماموسا مالکی خراب آلغین کری گوره، کچی گوره، دشی گوره، هیواری گوره، حوشه یکین، سی چوار بوکو مردی تیایا حتا بیانی کز نخوه، روم نیه برو مجوری خوتن درگاه داخم دوائی نیجی بیانی و تر بر پاشو کردن روشو من نگرتوه لگو مردکا ما دوائی نیجی بیانی سر جگو جی معمان کردوه یعنی او توپ توپینه بازار وازن جریمه نیه اوه گنجکان یو ناخون بس یو ابنه هوی تاوان جریمه ابنه هوی خوارن جاندن چه ادب یکا هر لیو عرو تا ساعت سی شو تو لبازار سیری موبایل کیو سیری ستلایت و سیری یاریب کیو نه حجاب و نه حیا و نه حرمت هیچی باوی لما و لما مملکتا کری گنجی خوران خوین شرم بکن برو رجوری خود درگان سر خود داخل اما جریمه امانه اما مصیبت امانه اما اگر ایمه مسلمان و مزگوت آوائی ران بین ایو خلق فقیره ایجل اسلام نازانه او جنانه لیانه قومه یا لروی جنسی او مردکی تیری ناکا جوی ناداته پیایوای اصلا او جنه لو مالا ببیو نبیو اکو یگوای بلایو یو جریمه ولا تذروا كالمعلقه وكو علاقي هلي واسيوا ما يلنا هو نجني بيو نجنو نبي نادي للريجنسي يا للري خرجوا نفقوا في ايوا هي دينار نادا بمنا وكاني اويش بماكينه بدرومانو بنان كردن بايك ابو زور ليسيني في اي بغيرت في اي بشهامه في اي بيدين لباتيو نفقات بوبكا قوتي من على كانيه بريم ايوشنا ناچاره بي من زنا حلال ناكم علم اسباب كاني دروز بوني اگر تو بو من بلام جنان وكتان ابي لو گور تربن لداخي تي او نامر دكانين شرف و كرامتي خوير بدورين نابت ابي دان بخوتا بگري آسيا جني فرعون لجر فرعون باشتي خواي بو خويم سوگر كرد يا لريسوز خوشويستي وا هيا نانی داده، پاره داده، جلوبرگی بوکا، بلند به حیاتی باش نکای نالگیان. چونی خوش است کم، دایکی من آن کنم، حاصل ربری زکم، خدمت کاری میوان کنم، زمانی ببری آمنای، او بنا پیاده زنی، لی عایب، چون پیاده پیاده بیشتری و علی برام بر برشن. ای سیف نی مکانی اروپا کن با فیربن، نه سیری پیغمبر کن با فیربن. خاتو عائشه افرمی او مخوار لجامولکه یکا پیغمبری خواد دنیا هینا بخراخی جامولکه که حتی تواو دورکی تواو کن بوی دمی برشانی دمکی من بکوی بوی من دمم برشانی دمی پیغمبری خواب کن اها او سوزو خوششویستیه پیغمبری خواد افرمی عائشه گرده و افرمی من سوکالبم لربم لگل پیغمبره راما نکد پیش مدایو دعای گوشتن و قلبم پیش ایدام و فرمی اما لباتی او جالا عیبا پی عیبا شهامتی وکو یما چونه بی لناو مالا قصب کاو یاریب کاو نا بی ای هر بی اولوپی کن بی کن هر بی راقص کن بی کن هر بی دین کن بی کن یما دینه کی کونه پرستو دعا کوتوین تاوانه که ایل گردن تا ایلالو کاکا ماما ملا افندی تاوانه که ایل گردن تا اجنکو بی حرمت و بی دین بو یا لروی گرین بی ندان با پاکو خواهنی پیایوه بونی سگی توپی ودا با منگش خواهی نشوره بخیال هنه چلکن ناشیرین سرو جولاک و توکن نبرسمی لکا نریشی ریکا کا نکلاسی ملیوانه که قدم آغای آور كل الدنيا ونيناوي أكخوار الرشقة دنيا ونيناوي تنظفوا فإن الإسلام نظيف تغمري خوال لبواني خوشي خلقي زاني ليرا والرشتوا أولا كيك يا الله إسلام الدنيا ونيناوي نا أي بوك سابد ودنيا نايوي أي بوك بل ملابان عن راكي أي بوك ميلاتي خوشك كتخوي أي بوك معريجنا كتخوي أي لبيا نا بوك وحسبني نا وانا بي سر كردنا الدنيا بعد روشتي و برالاي اسبابه كتره بو اوه اوه مال ما بيران بي و اوه سرگردان بي برزان وازانم بس گرمه بس يك دو اگه داري تان تيالهم يكم هر مسلمانه پارشوي کرد دعاي خود شيطاني بون يعني اخوي خولي كوي اواني كبالغن شيطاني ابن يعني خوابينن كخوي عن بيني لشان بي سبي اوا زريرينيه بو رجو بتال ناكاتوا كي خبر بو يوا اويش بمرج او بديني شهوت بديني انا عارف خوابيني نكا لا خوت هذا سوا على ملك تشيكا كذا سوا على ملك ريكا هل يقول فيني عندي ليك عاودي ليك خبري بيتو حكي لناتو او نظرت الرأي بشر وعلى كيوانية بنافكي بجامع وشورتا كيوانية حيث هر خيوك بو اولا شفيز نادي اگر اوها بو پیاو بي اجن بي اگر شهوتا بو اولا شفيزكا بچی ابزانين امت الرأي شهوتا اگر تربو بوني هاويلة يا شهوت بتري بوني هاويلة دا اهلا تشتا هاويلة ترشي اي باوشكي وشك بو بيتوا بوني سبينيه الكايا در معنى كي دياري كردو اسلام اگر من مسوگر بود اینجا برو خوب شد اگر من نبود خیلی خوش بینی نوشی گانو بیا خواه والا بخواه اگر زن نو خلق فقیره نیه کتایی قسم در شوی کتایی رمضان که خیر گوره که ایتیای لپیشتانه گرنگی پی بدن گرم و گربن مالکانی خواه آودان کنوا قرآنی تیاب خوینن خير وصدقي تياب كان اعتكاف ومانا ولا مزقوت ذكري زور دعاي زور توبة زور فرصتا هجاران ونخوشانيكي زور خلقيكي قرزار وهناسة سار تاورواني همتي برزي ايوهيك اخوة مالي دورتي بزكاة وصرفترو خير وصدقة كانتان خوشي بخنة دلقانيان خوشي بخنة مالكانيان دلنياتا انا كم خواهي قورد دلتان خوشتكا ومالكشتان بركتيكا دعاشتكم لكار بدستانيم حكومه وامه املتي كردا لسر كردا كان لحزبيه كان لعندا مكانيان لبرفر سكان وراغان مكانيان بيكن بخاطري خو ام جشنما ليبكن بدو جشن بيكن بخاطري خو ام جشنما ليبكن بدو جشن جشن رمضان وجشن ريكوتن جشن عاشبونوا جشن برايتي جشن مستقبل ابونا ودمي دجمناني دين دلی پیشمرگ کن خوش کردن، دلی دایکی شهید خوش کردن، دلی بریندار کن خوش کردن، دلی کسکاری کیمیا برانو، انفال کرآو کانو منبوا کن خوش کردن، بیکن با خاطری خواه کرسی کن تن، خوشتر نه لام ملتا، لام کردستانه، رکون عشق بنوا، عفواتی کش بدن، با او کرآوانه، کوا حقوقی انتها کردو، ما فی هولادیان لسر نیا، یا به هر جوریک خوشی بخنوا او معلانه. لخواهی گوره دعوه هکم خواهی بنای فیروزت امولات بپاریزی امیلت بپاریزی لهمو درد و بلا و آفاتی خواهی به هنه و هاور منو بی خواهی نخوشکن شفا بدی خواهی نخوشکن شفا بدی خواهی نخوشکن شفا بدی خواهی اوی بی حوصر حوصری باشی بیتی خواهی اوی بی منال و منالی صالحی بیتی خواهی اوی ندار دولمنی کی برحمو بمال حلال خواهی اوی دولمن سخی کی اوی فقیر عزتی نفسی زیاد کی خواهی بنای فیروز داد لیکم دجمنانی ام دین نابود کی مسلمانان لتواوی دنیا لبورما لفلسطین لکردستان لسوریا لمصر لهمو دنیا خواهی به هنو هور منو بی خواهی رزگار من کی خواهی لدست یودی ازمان رزگار من کی خواهی برایتی خوش ایسی بخیط بین من خواهی بگوری خود رحمان پیب کی لوانه ایل رمضان عفویانه که عفو من کی باشت من بنصیب کی بس شفاعتی پیغمبر من بخی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین آمین